Книга пророка Єзекиїла. Розділ 10. Глянув я, коли ж на тверді, що над головами у херовимів, щось наче сапфір камінь, щось наче престол було видно над ними. І він сказав чоловікові, одягненому в льняну одіж: «Увійди проміж колеса під херовимів, набери повні пригорщі жару, що між херовимами, та висип на місто». І він увійшов на моїх очах. Херовими ж стояли праворуч від храму, як той чоловік увійшов, і хмара сповнила середній двір. Тоді слава Господня знялась із херовимів до порогу храму. І храм сповнився хмарою, і двір був повен сяйва слави Господньої. І чути було шум крил херовимів аж до крайнього двору, мов би голос всемогутнього Бога, як він говорить. Коли ж повелів чоловікові, одягненому в льняну одіж: «Набери жару з-поміж коліс між херовимами», увійшов той і став коло коліс. І простягає один херовим руку до вогню, що між херовимами, і взяв та й подав у пригорщу одягненому в льняну одежу. Той прийняв і вийшов. Було ж у херовимів видно подобину людської руки під крильми. Глянув я, аж ось коло херовимів четверо коліс, по одному колесу коло кожного херовима, і на вид ті колеса, мов би, з хрисоліту. Видом же всі четверо були однакової подоби, так ніби одне колесо було в другому. Як вони йшли, то йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не обертались, бо вони йшли туди, куди була завернена голова, тож ідучи, не обертались. Тіло ж у них усе, і спина, і руки, крила, і колеса, були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. Колеса ж ці, як я чув, називано Галгал. У кожного з них було чотири обличчя. Лице в одного – лице херовима, лице в другого – лице людини, у третього – лице лева, а в четвертого – лице орла. І херовими знялись угору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кивар-річці. Як ішли херовими, то йшли і колеса коло них, і як херовими простягали крила, щоб ізнятись над землею, то й колеса збоку не відвертались від них. Як вони зупинялись, то й колеса зупинялись, а як вони здіймались угору, то й колеса здіймалися з ними, бо оживляючий дух був у них. Тоді слава Господня відійшла з-над порогу в храмі і стала над херовимами. Херовими ж розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши, і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східню браму храму, а над ними слава Бога Ізраїля зверху. Це були ті тварини, що я бачив під Богом Ізраїля при Кивар-річці, і взнав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя, і в кожного по чотири крила, і щось, наче людські руки, були в них під крильми. А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, що я бачив при Кивар-річці. Кожен ішов навпростець поперед себе.